ankiety dalej. Pozdrawiam Państwa serdecznie. I wzajemnie. Polecamy się. I zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 listopada, jest 6. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będą prawybory prezydenckie w Koalicji Obywatelskiej. Awanse generalskie w wojsku, policji i Straży Granicznej w przeddzień Święta Niepodległości. Sytuacja na froncie zaostrza się, ostrzega dowództwo ukraińskiej armii. Kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta wyłonią prawybory. Taka jest decyzja zarządu krajowego PO. Procedurę zaproponował jeden z kandydatów, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a szef MSZ Radosław Sikorski na to przystał. Decyzję władz PO ogłosił na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Chcemy możliwie, żeby dużo ludzi było zaangażowanych i żeby ten mandat był rzeczywiście dany przez wiele osób. Ja z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że do boju staje dwóch świetnych kandydatów. Prawybory to najlepsza formuła wyboru kandydata na prezydenta, mówi pomysłodawca tego rozwiązania Rafał Trzaskowski. Chcemy oddać głos naszym członkiniom i członkom całej Koalicji Obywatelskiej, żeby ten mandat, który zostanie uzyskany, był jak najsilniejszy. Gotowość do rywalizacji w prawyborach deklarował Radosław Sikorski. Liczę na rycerskie współzawodnictwo z Rafałem Trzaskowskim. Proszę o poparcie członków Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Zielonych i wszystkich członków naszej Koalicji. Prawybory odbędą się jeszcze w tym miesiącu. Wyłoniony w nich kandydat zaprezentuje swój program wyborczy 7 grudnia na Śląsku. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Awanse generalskie w wojsku, policji i Straży Granicznej w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda wręczy nominacje generalskie 18 oficerom. Z rąk zwierzchnika sił zbrojnych awans odbierze 12 oficerów Wojska Polskiego. Wśród nich będzie generał dywizji Dariusz Parylak, który ma objąć stanowisko dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód. Generał Parylak zostanie awansowany na stopień generała broni. Z okazji Święta Niepodległości awanse dostanie także 6 oficerów służb podległych pod MSWiA, 3 z policji i 3 ze Straży Granicznej. Sekcja zwłok skatowanego proboszcza ze Szczytna wykaże, czy zmarł w wyniku poniesionych obrażeń. Prokuratura poinformowała, że odbędzie się ona w najbliższy wtorek. Od opinii biegłego zależą dalsze zarzuty dla 27-latka, który przyznał się do pobicia księdza, mówi rzecznik prokuratury w Olsztynie Daniel Brodowski. Czy ewentualnie prokurator nie zmieni podejrzanemu zarzutu z usiłowania na dokonanie. Chodzi tutaj o opinię biegłego, czy obrażenia pokrzywdzonego i śmierć w wyniku tych obrażeń mają bezpośredni związek. Do brutalnego napadu doszło w ubiegłą niedzielę, sprawcy grozi dożywocie. Uspołecznienie instytucji kultury, prawa pracownicze oraz warunki pracy to najważniejsze rekomendacje Współkongresu Kultury, oceniła szefowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Hanna Wróblewska podczas debaty ministrów podsumowującej wydarzenie. Na wydarzenie zarejestrowało się ponad 3,5 tysiąca osób z małych i dużych miejscowości, instytucji, wielkich, małych, prywatnych, publicznych, samorządowych, także twórczyni, twórców kultury. Uczestnicy podsumowali Współkongres Kultury. Myślę, że najbardziej to, co się udało, to zobaczenie, zwłaszcza tej debaty końcowej, zobaczenie takiej szerokiej reprezentacji ministrów, pokazujących jednak, że ta strona rządowa chce słuchać strony społecznej i chce z nią rozmawiać. To było bardzo budujące. No cóż, czuję dużo nadziei. Mam nadzieję, że ten kongres nie będzie tylko rozmową, ale faktycznie te wyniki dyskusji zostaną jakoś przez różne stopnie administracji wdrożone, że postulaty środowisk artystycznych, takich jak Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, czy Gildia Reżyserów, że one zostaną w jakiś sposób, znaczy na pewno zostały usłyszane, ale teraz chodzi o to, żeby zostały jakoś wdrożone, jakby w formie prawnej. Zapisy wszystkich debat plenarnych i panelowych zostaną opublikowane na profilu YouTube Ministerstwa Kultury w drugiej połowie listopada. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. Rosja w najbliższym czasie ma wysłać na front duże oddziały północno-ukraińskich żołnierzy, ostrzega przed tym ukraińskie dowództwo. Według generała Aleksandra Syrskiego sytuacja jest trudna i ma tendencję do zaostrzania się. Głównodowodzący ukraińskiej armii rozmawiał o wydarzeniach na froncie z dowódcą amerykańskich wojsk w Europie. Według generała Aleksandra Syrskiego agresor, wykorzystując przewagę liczebną, nasila ataki w rejonie Pokrowska i Kurachowe. Kijów dysponuje danymi z wielu źródeł, które wskazują, iż w najbliższym czasie Rosja rzuci do walki duże oddziały żołnierzy północno-koreańskiego reżimu. Dane wywiadowcze mają również wskazywać, że Moskwa gromadzi oddziały i sprzęt wojskowy w rejonach Torecka i Czasifjaru. Jednocześnie Rosja każdej nocy uderza rakietami, bombami lotniczymi i dronami w ukraińską infrastrukturę energetyczną. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Klimat. Smog o poranku występuje w miastach zachodniej i południowej Polski. Umiarkowana jakość powietrza jest m.in. w Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Kaliszu, Legnicy, Wrocławiu, Opolu, Nysie, Katowicach, Bielsku Białej i Krakowie. Zła jakość powietrza jest w Wałbrzychu. Norma stężenia pyłów zawieszonych PM10 jest tam trzykrotnie przekroczona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie pochmurno, ale na południu mogą pojawić się przejaśnienia i rozpogodzenia. Wieczorem silne mgły od 2 do 5 stopni, a na południu i nad morzem do 9. Autopromocja. Kapela ze wsi Warszawa od ponad 25 lat zachwyca i zaskakuje. Tym razem skrzyżowała instrumenty z formacją Basałyki. Wspólna, właśnie wydana płyta nosi tytuł Sploty, a jej koncertowa premiera odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja występu kapeli ze wsi Warszawa i Basałyków na naszej antenie dziś tuż po godzinie 19. Przekaz wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Z całego warszawskiego serca polecam, Jacek Hawryluk. Koncert odbędzie się przy wsparciu samorządu województwa mazowieckiego. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa, pięknie kłaniam się nisko. 10 listopada, w dzień poprzedzający 106. rocznicę Święta Niepodległości, czyli wolności odzyskanej po 125 latach zaborów. Można powiedzieć, że jesteśmy uparci, potrafimy się mobilizować w ważnych sprawach i różnymi ścieżkami, ale dążyć do celu. Wolność my mamy w genach i potrafimy o niej mówić na różne sposoby, a kultura i literatura były i są największą, najróżnorodniejszą platformą mówienia o niej, o wolności. Rwi rzemienie, rwi rzemienie, rwi rzemienie. Wyrwane raz więzy nie wystarczą, by ochronić serce. Nie brakuje więzów krępujących twoje, moje pragnienie. Lecz pamiętaj, ogień przysypany piachem nie zgaśnie. Ogień przysypany piachem nie zgaśnie. Ogień przysypany piachem nie zgaśnie. Nie zgasnę. Patrzą na święty szczyt Syjon, Syjon, Syjon. Bojownicy patrzą na święty szczyt Syjon, Syjon, Syjon. Za horyzontem wojska, taniec słońca. Ty rwi rzemienie, rwi rzemienie, rwi rzemienie. Rwi rzemienie. stworzenia świata walczą przeciwko Babilonom. Wody, góry, ziemia cała walczą przeciwko Babilonom. Bojownicy wszechświatów walczą przeciwko Babilonom. Czy ja będę walczył przeciwko Babilonom? Za horyzontem wojska, taniec słońca, rwi rzemienie, rwi rzemienie, rwi rzemienie, rwi rzemienie, rwi rzemienie, głęboko w ziemi korzenie, rwi rzemienie, aborygenów korzenie, rwi rzemienie, Afrykanów korzenie, rwi rzemienie, Eskimosów korzenie, rwi rzemienie, Azjatów korzenie, rwi rzemienie, Indian korzenie, rwi rzemienie, nasze korzenie, rwi rzemienie, za horyzontem wojska. Rwi rzemienie, zespół Izajasz. To było takie wydarzenie eksperymentalne. Ten zespół powstał na potrzeby dwóch płyt 20 lat temu. Nagrany z młodzieżą z duszpasterstw akademickich. No i z liderami, a tymi liderami byli Baranek, Sól Ziemi, Kojot Pustynny, Siedzący Byk i jeszcze były trzy bajki na perkusji. Taka historia, ale to w ten sposób młodzi ludzie, eksperymentując muzycznie, próbowali mówić o wolności, tej wewnętrznej i społecznej, odnosząc się do wartości podstawowych. Jeszcze jeden utwór z tego pradawnego krążka, mówiący o wolności wewnętrznej. Tym razem będzie to utwór zatytułowany Jahwe walczy. Proszę pamiętać i być miłosiernym. To są nagrania sprzed 20 lat. Nie toczymy walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw pierwiastkom duchowym zła. W tej wojnie, przeciw naszemu wewnętrznemu Babilonowi, Bóg jednego nam nie dał. W tej wielkiej miłości jednego nam nie dał. Czego? Czego? Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, nie dał nam Bóg ducha lęku i drżenia, nie dał nam Bóg ducha niepewności, lecz lotę miłości trzeźwego myślenia. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, nie dał nam Bóg ducha lęku i drżenia, nie dał nam Bóg ducha niepewności, lecz lotę miłości trzeźwego myślenia. Nie dał nam Bóg ducha niepewności, nie dał nam Bóg ducha lęku i drżenia, bo nie dał nam Bóg ducha niepewności, lecz mocy miłości trzeźwego myślenia. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, nie dał nam Bóg ducha lęku i drżenia, nie dał nam Bóg ducha niepewności, lecz mocy miłości trzeźwego myślenia. Nie zaufałem mojemu łukowi, ani mojej strzale, ani mieczowi, bo mnie nie ocalił spod ręki tych, którzy na mnie w zasadce czekali. Ale pan sam powstał, powiedział: synu, nie bój się, ja sam będę walczył przeciw synom Babilonu, bo cię kocham, bo ja jestem twój pan. Hej! Nie dał nam Bóg ducha bojaźni. Nie dał nam Bóg ducha lęku i drżenia. Nie dał nam Bóg ducha niepewności, lecz mocy miłości, trzeźwego myślenia. A nie dał nam Bóg ducha bojaźni. Nie dał nam Bóg ducha lęku i drżenia. Nie dał nam Bóg ducha niepewności, lecz mocy miłości, trzeźwego myślenia. Nie dał nam Bóg a ducha bojaźni. Nie dał nam Bóg ducha lęku i drżenia. Bo nie dał nam Bóg ducha niepewności, lecz mocy miłości, trzeźwego myślenia. A nie dał nam Bóg ducha bojaźni. Nie dał nam Bóg ducha lęku i drżenia. Nie dał nam Bóg ducha niepewności, lecz mocy miłości, trzeźwego myślenia. Jahwe walczy. Korzeń z kraju Melchizedeka z płyty Radikala. Płyta nagrana 20 lat temu jak na amatorów, muzyków, którzy szukali własnego języka, żeby opowiedzieć o wolności i o niepodległości, to bardzo smacznie się tego słucha. Dzień przed 106. rocznicą Święta Niepodległości. Muzyka i słowo literackie są dla mnie najdoskonalszym językiem wyrażania emocji i myśli, również tych właśnie dotyczących wolności, patriotyzmu, miłości do swojego miejsca na ziemi. Proponuję wszystkim dzisiaj podróż pokazującą, jak zmieniał się język artystów, którzy podejmowali ten temat. Współczesność i łączenie tego, co dawne, z nowoczesną formą wyrazu muzycznego. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Hey! moja piosenka. Cyprian Kamil Norwid, poezja, poeta romantyczny, poeta, który całe życie był rozdarty między krajem, w którym żyć musiał, a tęsknotą za swoim krajem, czyli Polską, w której być nie mógł. Właśnie z powodu rozbioru i z powodu represji państw ościennych, które nałożone były na wszystkich artystów, którzy chcieli piórem i muzyką walczyć, a może nawet nie walczyć, przypominać o tym, że mają swój kraj i ten kraj ma na imię Polska. Moja piosenka, wyśpiewana przez Barbarę Pospieszalską, moją ulubioną wokalistkę jazzową, z płyty Wierszem, a my czekamy na kolejny album Rodziny Pospieszalskich, który to album będzie wyprodukowany przez Polskie Radio. Prezentowałam Państwu już takie zapowiedzi, single, które dają przedsmak całego obrazu płyty. Dwa kolejne single świetnie wprowadzają nas w klimat tego święta niepodległości. Do Ciebie człowieku i dom. Uczę się Ciebie człowieku, powoli się uczę, powoli od tego uczenia trudnego. Ratuje się serce i boli. O świecie nadzieją zakwita, pod wieczór niczemu nie wierzy. Czy wątpi, czy ufa, jednako do Ciebie człowieku należy. I wciąż Cię jeszcze nie umiem, ale Twe radne wesele, Twą troskę wieczorną rozumiem. O świcie nadzieją zakwita, pod wieczór niczemu nie wierzy. Czy wątpi, czy ufa, jednako do Ciebie człowieku należy. Wszystko się zaczyna i życie, i miłość, wspólne dziedzictwo i korzenie, z których wyrastamy. Całuję próg rodzinnego domu, dziękując Bogu za dar życia. Całuję próg rodzinnego domu, za miłość. Określa ze względu na dom Pana. Budujmy nasz ten wspólny dom przez cud pojednania. Całuję próg rodzinnego domu, dziękując Bogu za dar życia. Całuję próg rodzinnego domu, za miłość najbliższych, ciepło rodzinnego gniazda. Całuję próg rodzinnego domu. Zamiłowanie do wolności z poszanowaniem istnienia Dom, a wcześniej Do Ciebie Człowieku, to dwa single, które złożą się na płytę zatytułowaną Dom, która to płyta będzie wyprodukowana przez Polskie Radio. A teraz robimy krok wstecz jeszcze o 10 lat. Młodzi, jak mówią o sobie, amatorzy od czapy i płyta Wilczy Ślad, na której zawarli swój sposób rozumienia wolności i tego naszego uporu, dzięki któremu potrafimy mobilizować się w różnych ważnych sprawach. Piosenka Ludzi bez domu. Jeśli mnie kula uderzy i na mnie skończy się... koledzy, za wami powierzy Kabulu, aż Polska będzie wolna. Piosenka Ludzi bez domu. I podkręcamy dynamikę. Cofamy się jeszcze 10 lat. Piosenki legionowe, znane, ale w muzycznej warstwie już mało przekonujące młode pokolenia. I zespół Korzeń z kraju Melchizedeka, o którym już dzisiaj Państwu wspominałam. Legionowymi. Podkręcamy tempo. Siedział się dupiot przy bramie Łorety, czytał se komunikaty z gazety. Wtem ktoś szarpie bramę złotą, pyta święty klucznik, kto to? Legunymy z frontu, leguny. Wtem ktoś szarpnął bramę złotą, pyta święty klucznik, kto to? Legunymy z frontu, leguny. Czy nie znaczy niebieskiego zwyczaju, że nie można bez przepustki do raju? Wiemy, wiemy, lecz tu pustki, że nazy bez przepustki. Leguny, my biedne, leguny. Wiemy, wiemy, lecz tu pustki, że nazy bez przepustki. Leguny, my biedne, leguny. Znów do czyśca iść musicie w łogonku. Tam wybielą was jak gówno na słonku. Byliśmy już czyśćcy, byli całkiem nas tam wybielili. Leguny, my czyste, leguny. Byliśmy już czyśćcy, byli całkiem nas tam wybielili. Leguny, już czyste, leguny. I zaraz marsz do piekła z sekcjami. Niepotrzebny tu ambaraz mam z wami. Byliśmy już nawet w piekle, ale tam gorąco ściekle. Legiony chcą raju, leguny. Byliśmy już nawet w piekle, ale tam gorąco ściekle. Leguny chcą raju, leguny. Staruszek tu wyrzucić te bandy, że się tak do nieba pchają na grandę. Rącem ruchał, bradą ruchał, ale się nie udobruchał. Leguny czekały, leguny. Rącem ruchał, bradą ruchał, ale się nie udobruchał. Leguny czekały, leguny. Spostrzegł pan Bóg, że pierwszy święty coś knowa, a więc odezwał się do niego w te słowa. Dobrze z wiary w później pietrze, bo pomazną mi na wietrze. Leguny kochane, leguny. Dobrze z wiary w później pietrze, bo pomazną mi na wietrze. Leguny, moje leguny. Chodźcie, chodźcie, mnie was tutaj potrzeba, by nie wleźli bolszewicy do nieba. Niechaj wiedzą syny czarcie, że przy bramie tu na warcie leguny są polskie leguny. Niechaj wiedzą syny czarcie, że przy bramie tu na warcie leguny są polskie leguny. I uczynił z nich Piotr Święty załogę i wypłacił im relutum za drogę. A gdy zmożył sen Piotrusia, z aniołkami chusia, siusia, leguny tańczyły, leguny. A gdy zmożył sen Piotrusia, z aniołkami chusia, siusia, leguny tańczyły, leguny. Jogo do boda boda. Za krew chciej krew. Legionco, żołnierska nuca. Legiony co, ofiarny stos. Legiony co, żołnierska buca. Legiony co, straceńców los. Na stos, rzuciliśmy że chcieć to zawsze móc. Laliśmy krew, osamotnieni, a z nami był nasz drogi wódz. Pierwsza brygada, strzelecka gromada, na sos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na sos, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos. Odwetu już. Nie chcemy dziś od was uznania, nie, ni waszych mów, ni waszych łez. Skończyły się dni kołatania do waszych serc i do waszych kies. Dziś nadszedł czas pokwitowania za mękę serc i katusz tych dni. Nie chciejcie więc politowania. Zasadą jest za krew chcieć krwi. Umieliśmy w ogień zapału młodzieńczych wiar rozniecić skry, nieść życie swe dla ideału i swoją krew i marzeń sny. Na sos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na sos, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos. Dla potomności ostatki swych poświęcić dni, wśród fałszu wsiać się w szlachetności, miazgą swych ciał, żarem swej krwi. My pierwsza brygada, jeszcze 20 lat wstecz. Właśnie zastanowiłam się, czy tak cofając się o 10, o 20 lat, coraz dalej, dalej, dalej, nie dojdziemy w końcu do 1918 roku i 11 listopada. Ale myślę, że jeszcze nie. To nie ten moment. Cofamy się do czasów, kiedy symbolem przypominania o wolności, o walce o wolność, był słynny tercet. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. A ich geniusz, który spowodował, że piosenki są słuchane do dnia dzisiejszego i wszyscy się nimi zachwycają, to geniusz dobrych tekstów piosenek, który polega na tym, że są aktualne mimo zmieniających się czasów. Krajobraz po uczcie. Określi kości, nie dopili wina, resztek jedzenia szuka pies pod stołem. Na dębowym blacie obrana cytryna i suche pestki czereśni dookoła. Odeszli z damami po zatłuszczonych wargach do łożnic szerokich za ciężkie zasłony, gdzie biały pudel kraj krynoliny targa przez panią w rumieńcach za fotel rzuconej. A w stolicy koronacja się zaczyna i król światowy pokazuje szyk, ale z obecnych nie wie jeszcze nikt, że na tortach dał napis Wiwat Katarzyna. Ksiąg nie doczytali, nie skończyli pisać, drukując hymny gorące epistoły. Jakby miały spoić pękniętych ścian rysy, gryzące pochwały, pochwalne gryzmoły. odeszli do zajęć sennych, długotrwałych nad biurka, za małe dla królewskich zaleceń, gdzie świtem pióra skrzypiące się łamały, a świece świeciły, by nic nie oświecić. A w stolicy Sejm kończy obrady, na rękach niesiony uśmiecha się król. Ambasadorowie nie zmieniają ról, wiedząc jak blisko od chwały do zdrady. Nie skończyli ostrzyć kos na sztorm stawianych, nie ruszyli zamków i sal pałacowych, nie powywieszali wszystkich zdrajców stanu w ziemię pulpitewnych powkwiatane głowy. Odeszli w sukmanach, kurtach i opończach, po dawnemu się męczyć nad nie swoją rolą. Ktoś powiedział, wiedziałem, że to się tak skończy, na żer wyszły obce wojskowe patrole. A król bez królestwa chodził na spacery, nie ze swojej kasy utrzymując dwór, i nie wiedział jeszcze niepotrzebny chór, jakie kiedy i za co zalśnią mu ornery. Akt abdykacji. Imperatorowa i państwo ościenne przywrócą spokojność obywatelom naszym. Przed wolnej woli dziś rezygnujemy z pretensji do tronu i polskiej korony. Nieszczęśliwie zdarzona w kraju insurekcja pogrążyła go w chaos oraz stan zniszczenia. Wierzchołowitość nasza na nic się nie przyda. Świadczymy z całą rzetelnością naszego imienia. Nie okryśli kości, nie dopili wina, resztek jedzenia szuka pies pod stołem. Nie okryśli kości, nie dopili wina, resztek jedzenia szuka pies pod stołem. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Krajobraz po uczcie i doskonały opis wydarzeń historycznych sprzed ponad 125 lat, kiedy traciliśmy, zdradzaliśmy, a potem biliśmy się uparcie o odzyskanie wolności i odzyskanie ojczyzny. Gregoriańska melodia, łaciński rytm i rym. Gaudem mater Polonia, matko Polsko raduj się, średniowieczna melodia, współczesnym uśmiech się. Listopadowe święto, niech młodość płata polską, radosna niepodległość i uśmiechnięta wolność. Listopadowe święto, nasza trudna historia zwycięstwem kończy się. Gaudem mater Polonia, dzieci śmiech męczeństwa dług, zmienia w jasne trzy słowa, ojczyzna, honor, Bóg. Listopadowe święto, niech młodość włada Polską, radosna niepodległość i uśmiechnięta wolność. Listopadowe święto, młodość włada Polską, radosna niepodległość i uśmiechnięta wolność. Listopadowe święto, niech młodość włada Polską, radosna niepodległość i uśmiechnięta wolność. Listopadowe święto, niech młodość włada Polską, Kalejdoskop stylów, myśli i barw, ale myśl przewodnia ta sama. Umiłowanie wolności, prawdy, swojej ojczyzny, kultury i poszanowanie korzeni, z których wyrastamy. Kolejny singiel zapowiadający płytę Dom rodziny Pospieszalskich i piosenka, która adaptuje wiersz Kwiaty Zbigniewa Herberta. Trwający niewiele ponad 3 minuty utwór skomponował saksofonista Marek Pospieszalski, na co dzień genialny jazzman, a wiersz Zbigniewa Herberta pochodzi z wydanego w maju 1998 roku, czyli niecałe 3 miesiące przed śmiercią poety, pożegnalnego tomu Epilog burzy. Płyta zadumana nad ludzkim losem. I z tym tekstem Zbigniewa Herberta zostawię Państwa na zamknięcie tej godziny, a po godzinie 7 pożeglujemy muzycznie po oceanach wolności z gościem, który zawita do nas po oj wielu latach nieobecności. Kwiaty, naręcza kwiatów przyniesione z ogrodu. Biegły barwą pąsową, fioletowe ścinę. Komu te hojne dary na zbyt hojne komu? Niebo przeszczyte bielą wapienną ciszą domu. Odjęte pszczołom trwonią swoje aromaty. W woskowej ciszy pokoju na granicy zimy. Komu te hojne dary na zbyt hojne komu? Omdlewające ciało zamiast spadające płatki. Z ogrodu kwiaty nabiegłe barwą pąsową fioletowe ścinę. Komu te hojne dary na zbyt hojne komu? Niebo przeszyte bielą wapienną ciszą domu. Jest jak natchnione ciepło nad ognia złotą wełną, dziewczynko, która fruwasz, na ptaki rozmnożona jak biały pył czy obłok, promień ścieżek jak złoto na skrzydłach, na ramionach. Kim jesteś, kim mi jesteś, ileż muzyki ciepłej utrwalony powietrzem ptaku białego pyłu. Czym jesteś, kim mi jesteś, ileż muzyki ciepłej pół tak, a pół miłość. Czekanie toczy smutek pośród organów blasku, jak dymu smukłe laski lub słupy srebrnych puchów, jak bąki grających duchów. Kim jesteś, kim mi jesteś, ileż muzyki ciepłej utrwalonym powietrzem ptaku białego pyłu. Czym jesteś, kim mi jesteś, ileż muzyki ciepłej pół tak, a pół miłość. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Kim Jong-un nie zniesie innych bogów poza sobą, ale szczególnie Boga chrześcijańskiego. Mówi w gościu niedzielnym Franciszkowi Kucharczakowi Łukasz Wilczyński z organizacji Open Doors, która na całym świecie wspiera prześladowanych chrześcijan. Szacujemy, że w Korei Północnej żyje pomiędzy 300 a 500 tysięcy chrześcijan i wszyscy oni są chrześcijanami ukrytymi. Zabroniona jest jakakolwiek forma samodzielnego myślenia, więc też jakakolwiek forma religii, która nie jest Kim Jong-unizmem, bo w ten sposób określa się kult Kima. Kult ten jest powiązany z pewnymi rytuałami i ze spisanymi zasadami. Na przykład niedawno w Korei była powódź, która zabrała dobytek ludziom. Potem urzędnicy wchodzą do domów, ale nie interesują ich zniszczenia. Oni sprawdzają, czy obraz Kima, który każdy mieszkaniec kraju obowiązkowo musi mieć w domu, równo wisi na ścianie. Mamy doniesienia, że jeśli ktoś ratował swoją rodzinę i dobytek, ale nie zadbał o obraz, który spadł albo się przekrzywił, trafia do więzienia. Z kolei ludzie, którzy ratowali te portrety i przy tym zginęli, są traktowani jak bohaterowie. Czytamy dalej. Biblia jest całkowicie zakazana. Jakiekolwiek ślady jej obecności w domu oznaczają, że nie tylko jej właściciel, ale cała rodzina do trzeciego pokolenia zostaje zabita albo trafia do obozu pracy. W takim więzieniu, czy raczej obozie koncentracyjnym, dzienna dawka pożywienia to 3 łyżki kukurydzy. Więc nie ma się co dziwić, że pożywieniem pożądanym przez więźniów są szczury, mówi Łukasz Wilczyński w Gościu Niedzielnym. W Polsce nie istnieje odgórny zakaz używania smartfonów w szkołach, jednak każda placówka może sama regulować zasady korzystania z elektroniki, pisze w tygodniku Idziemy Magdalena Prokop-Duchnowska. W społecznej szkole podstawowej nr 96 w Otwocku brak telefonów pobudza uczniów do kreatywnego myślenia. Nikogo nie dziwi widok dzieci, które jadąc autokarem na wycieczkę szkolną grają w karty lub dziergają na szydełku. Uczniowie dopiero w 4 klasie mogą dostać własny telefon komórkowy, klawiszowy, służący wyłącznie do dzwonienia i wysyłania SMS-ów. Korzystanie z urządzeń z funkcją smart i dostępem do internetu zarezerwowane jest dla 8-klasistów. I to dopiero po zainstalowaniu narzędzi kontroli rodzicielskiej, pisze autorka, a następnie przywołuje szereg badań wskazujących na niekorzystny wpływ elektroniki na sprawność intelektualną dziecka. Okazuje się, że na rozwiązanie tego samego zadania młodsze grupy, 12-13 rok życia, w których zasady korzystania z ekranów są ustalone i egzekwowane, potrzebują kilkunastu minut, a starsza młodzież, około 16 roku życia, której już nikt nie pomaga w zarządzaniu ilością aktywności online, potrzebuje 2 razy więcej czasu. To potwierdza, że im częstszy i dłuższy kontakt z elektroniką, tym mózg staje się bardziej przebodźcowany, a co za tym idzie, rozproszony i mniej sprawny. Czytamy dalej. Za tym, że warto regulować zasady korzystania z telefonów w szkołach, przemawiają przykłady krajów, które na taki krok się zdecydowały. We francuskich placówkach już po roku od wprowadzenia zakazu użytkowania smartfonów odnotowano znaczną poprawę w obszarze edukacji i przyswajania wiedzy. We Włoszech, gdzie uczniowie oddają smartfony na początku dnia szkolnego i odbierają po lekcjach, zaobserwowano zwiększoną umiejętność skupienia i koncentracji. W wielu stanach USA wprowadzenie zakazu zniwelowało problem cyberprzemocy w szkołach. Pisze Magdalena Prokop-Duchnowska. W tygodniku Idziemy. Ogłoszenie społeczne. Marzy ci się Polska, w której ludzie są szczęśliwi. Dbają o swój dom, ulicę, miasto i kraj. Marzy ci się Polska z czystym powietrzem, zdrową żywnością, bezpiecznymi drogami? Przestań marzyć, zacznij działać. Wejdź na Instytut Spraw Obywatelskich.pl. Działaj z nami. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ból zatok? Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić. Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po Irigasin. Irigasin skutecznie usuwa wydzielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób Irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Oczyszczanie, nawilżanie, zmniejszanie obrzęku śluzówki nosa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 listopada, jest 7. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mobilizacja służb